noi probleme. Orice cârbeală generează altă cârbeală. O nouă prăbușire a bursei din New York, indicele Dow Jones, la a doua cea mai mare scădere într-o singură zi din istoria sa. Încă un film întrerupt de persoane turbulente la Muzeul Țăranului Român. Acestea au fost evacuate. Apărăm cu râvn ortodoxia. Încălzește, Doamne, inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-și iubească aproape. Europa FM este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM! Sindicaliștii din penitenciare protestează astăzi de la ora 10 în fața Ministerului Justiției. Sunt nemulțumiți de condițiile de lucru improprii, deficitul de personal și neplata orelor suplimentare nerecuperate. Dacă nu vor fi primiți astăzi la discuții, amenință cu alte manifestații și acțiuni în justiție. În plus, salariații din domeniu spun că nu vor mai face ore suplimentare și că vor bloca activitățile penitenciarelor. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu. Încă nu s-a întâmplat nimic în materie de modernizare a penitenciarilor, deși s-au făcut atâtea declarații. Discutăm despre plata orelor suplimentare. Este vorba despre mai bine de 1 milion de ore suplimentare nerecuperat. Practic, reprezintă muncă forțată. Sfârșitul lunii februarie, începutul lui martie, vom reîncepe protestele, vom face manifestații publice în fața fiecărui penitenciar. Ieri guvernul a încercat totuși să repare unele dintre problemele apărute odată cu revoluția fiscală. A adoptat o serie de măsuri pentru a menține venitul lunar net cel puțin la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiază de scutiri de impozit pe venit. Este vorba de salariații din IT, cercetare-dezvoltare, sezonierii și angajații cu dizabilități. Prim-ministrul Viorica Dăncilă. Pentru aceste categorii, statul își va asuma plata unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate printr-un mecanism simplificat. De această facilitate vor beneficia angajații ai căror angajatori nu au reușit din resurse proprii să mențină nivelul salarial la nivelul lunii decembrie 2017 și care, totodată, nu și-au diminuat totalul cheltuielilor de personal față de luna precedentă. O altă problemă este cea a angajaților part-time care urmau să plătească asigurări de sănătate pentru mai mult decât câștigau și, în unele cazuri, chiar să vină cu bani de acasă. În cazul lor, premierul Dăncilă a anunțat o nouă variantă. Se asigură cel puțin menținerea venitului net pentru angajații din sistemul public, dar și privat, care lucrează part-time. Începând cu luna ianuarie 2018, personalul angajat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial îi se va reține CAS-ul și CASS-ul doar la salariul realizat, chiar dacă acesta va fi mai mic decât salariul minim pe economie, iar diferența va fi suportată în numele angajatului, de instituția bugetară angajatoare sau de către angajatorul privat. Așadar, diferența de contribuție ar urma să fie suportată de angajator și, înainte ca toată lumea să răsufle ușurată, Ministerul de Justiție a atras atenția că această rezolvare a situației vine cu o nouă complicație. Mai exact, ordonanța de urgență pentru rezolvarea problemelor celor cu contracte part-time este parțial neconstituțională. Din două motive. Unul ar fi că nu se justifică situația extraordinară a emiterii ordonanței, iar cel de-al doilea că statul nu poate să oblige angajatorul să suporte diferența de contribuție, de care tot statul îl scutise prin revoluția fiscală. Analistul economic George Vulcănescu spune la Europa FM că ceea ce face guvernul prin această nouă ordonanță de urgență este să creeze concurență neloială. Orice cârbeală generează altă cârbeală. Nu s-au luat în calcul posibilele efecte negative. Este nefiresc să vii cu o revoluție fiscală, să muți toate contribuțiile de la angajator către angajat, ca ulterior să constați că mai sunt niște costuri suplimentare pentru angajator. Deja numai prin aspectul ăsta rezolvi o problemă, dar creezi alta de corectitudine în tratarea agenților economici. Unora le impui o regulă, altora altă regulă. Chestiunea asta se poate numi concurență neloială impusă paradoxal tamam de lege. Între timp, partizanul actualei revoluții fiscale a PSD, consilierul de stat Darius Vâlcov, era condamnat de Înalta Curte la 8 ani de închisoare cu executare. Fost primar al orașului Slatina și fost ministru al finanțelor în guvernul Ponta, Darius Vâlcov a fost găsit vinovat de trafic de influență și spălare de bani. Șeful PSD, Liviu Dragnea, îl descria recent drept un om de o valoare rară din punct de vedere economic. După cum relatează Cristian Citre, decizia Curții Supreme de ieri nu este definitivă. Darius Vâlcov a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență, 6 ani pentru spălare de bani și 2 ani pentru acte de comerț incompatibile cu funcția de demnitar. Aceste pedepse s-au contopit aplicându-se pedeapsa cea mai mare, la care se adaugă un spor, rezultând astfel o condamnare finală de 8 ani. Totodată, instanța a decis confiscarea de la Vâlcov a sumei de 6,2 milioane de lei și, de asemenea, menținerea sechestrului asigurător dispus de DNA. Procurorii anticorupție ceruseră însă instanței supreme să îl condamne pe Darius Vâlcov la pedeapsa maximă de 14 ani de închisoare. Fost ministru de finanțe și actual consilier de stat al premierului României, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în 2015. Între 2011 și 2013, el a pretins și a primit de la omul de afaceri Teodor Berna aproape 7 milioane de lei în schimbul favorizării firmei acestuia să câștige contracte publice în județul Olt. Erate la guvern, deși la începutul ședinței de ieri premierul Viorica Dăncilă anunța că toate firmele cu peste 50 de angajați vor fi obligate să aibă un expert în egalitate de șanse între femei și bărbați, la doar câteva ore purtătorul său de cuvânt, Nelu Barbu, preciza că această măsură este una opțională. Vom introduce obligația persoanelor juridice din sistemul public, dar și din sectorul privat, care au peste 50 de salariați, de a avea în structură de personal un expert în egalitate de șanse. Actul acesta normativ stabilește că persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat, care au peste 50 de salariați, vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician în egalitate de șanse în limita bugetului destinat cheltuielilor salariale. Repet, vor avea posibilitatea. Nu este o măsură obligatorie, este la latitudinea angajatorului. Guvernul a adoptat proiectul de lege privind combaterea violenței în familie. Se va implementa ordinul de protecție provizoriu. Mai exact, polițistul va avea dreptul să acționeze imediat pentru protejarea victimei, afirmă premierul Viorica Dăncilă. În primul rând, vrem ca în cazurile de violență domestică, polițistul să aibă dreptul de a acționa imediat pentru protejarea victimei și înlăturarea agresorului. Această măsură va putea fi aplicată în cazuri de pericol iminent la adresa securității și sănătății victimei. Iar purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu, a explicat că agresorii vor fi puși să poarte brățări electronice, astfel încât, dacă încearcă să se apropie de victime, poliția să fie alertată. Agresorul trebuie să fi fost obligat să păstreze o distanță minimă determinată față de victimă, față de copiii acesteia sau față de rudele acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate. Agresorului trebuie să-i fi fost interzis să se deplase în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic. Așadar, dacă sunt aceste condiții îndeplinite, va fi obligat agresorul să poarte un sistem electronic de supraveghere. Bursa de pe Wall Street s-a prăbușit din nou pentru a doua oară în ultima săptămână. Indicele de reper al bursei, Dow Jones, a încheiat ședința de tranzacționare cu o pierdere de 4,2%. Bursele din Asia au deschis și ele în scădere, la fel cum s-a întâmplat și la începutul săptămânii. Ascultați știrile Europa FM. Proiecția filmului Soldații, poveste din Ferentar, de ieri seară de la Muzeul Țăranului Român, a fost întreruptă pentru puțin timp. Mai multe persoane turbulente au fost evacuate. Filmul prezintă povestea unui antropolog în vârstă de 40 de ani care se mută în Ferentar pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo este ajutat de Alberto, un om sărac, și curând cei doi încep o relație. Ieri seară, înainte de film, echipaje de jandarmi au fost mobilizate la Muzeul Țăranului. Cu aproximativ o oră înainte de proiecție, aproximativ 40-50 de persoane, unele în costume populare, au cerut să nu se mai difuzeze filme despre care spun că ar face propagandă cuplurilor de homosexuali. Un reportaj de Iorgu Ianuși. Îndură-te, Doamne, de țara noastră și neamul nostru. Puțin după ora 17, câteva persoane îmbrăcate în costume tradiționale, cămăși și veste, care purtau tricolorul în mâini, și-au făcut cruce și s-au rugat celui de sus pentru ca Muzeul Țăranului să fie scăpat de filmele cu homosexuali. Încălzește, Doamne, inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-și iubească aproapele și să ierte... Organizatorii au fost mai multe asociații creștine care au pregătit o scrisoare de protest și care anunță și alte manifestații, de data aceasta autorizate. Dacă ei continuă să facă lucrul ăsta, oricum vom înainta o scrisoare de protest care a fost făcută și semnată deja de doctorul Pavel Chirilă, de Dan Puri și alte multe asociații de oameni de mare valoare pentru neamul românesc și vom căuta și alte forme de protest. Apoi oamenii s-au închinat din nou pentru că au vrut să se roage și prin cântec. 1, 2, 3 și... Avem o țară unde... Și totuși, de ce dintr-o dată filmele în care apar și relații ei supără așa de tare? Să înțeleagă lumea că nu este locul potrivit aici la Muzeul Țăranului. Fiecare face ce vrea, răspunde pentru alegerea lui, dar nu este locul potrivit pentru așa ceva. Dacă un părinte spune copilului lui lucrurile pe care trebuie să le urmeze cele frumoase, deși el a făcut porcării, așa și în Muzeul Țăranului Român se strâng valorile, nu devierile. Că mai spunea cineva, domnule, că și au fost și țărani români homosexuali. Da, dar au fost și țărani români care omorau pe aia care îi prindeau homosexuali sau pe aia care erau pedofili și nu le facem aici filme. Au fost prinși de poliție, i-au bătut jandarmii. Să apărăm cu râvn ortodoxia. Ce vor participanții la protest? Să fie pace la Muzeul Țăranului, iar filmele cu tematică gay să fie mutate în alte spații. Să ne lase pe noi în pace. N-ar trebui să primească așa ceva și în al doilea rând nu știu ce caută la noi, că suntem atât de împământați aici încât ce vor să facă? De ce aici? La cinematografe comerciale. Să ducă în altă parte. Autoritățile au fost alertate și după incidentele de la sfârșitul săptămânii trecute, când mai multe persoane cu icoane în mâini au întrerupt proiecția filmului 120 de bătăi pe minut, cântând cântece religioase. Muzeul Țăranului Român a transmis un comunicat în care a precizat că nu are calitatea de a cenzura conținutul unei proiecții cinematografice care a obținut în prealabil toate avizele de la autorități. La știrile Europa FM am vorbit timp de două săptămâni despre românii care au ales să plece din țară și despre efectele migrației. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Criza locurilor de muncă, dar și mai puțin bani la bugetul de stat sunt două dintre efectele plecării românilor la muncă în străinătate. Încheiem astăzi campania România dispare. Elena Tudor. În ultimii ani, din ce în ce mai mulți tineri au ales să plece la muncă în străinătate. Zonele cele mai depopulate sunt zona Moldovei, cea de sud și chiar cea de sud-vest, spune Cristian Grosu, redactor șef al portalului cursdeguvernare.ro. L-am întrebat pe acesta cât ne costă pe noi ca țară dacă e să cuantificăm în bani plecarea masivă a românilor în străinătate. Fondul Monetar Internațional a făcut acum, cred că un an jumătate, o estimare că, în general, țările din Europa de Est, Bulgaria, România, Ungaria și mai puțin Polonia, FMI-ul apreciază o pierdere cam de 7% din PIB-ul acestor țări. Convingerea mea este că pierderea României este mult mai mare. Bate poate undeva spre 10% sau poate chiar 12%. Gândiți-vă că a plecat partea plină a paharului. Tocmai cei care au avut curaj, au avut aplomb, determinare personală în a-și crea un rost undeva. Rost ce înseamnă? Loc de muncă. Loc de muncă ce înseamnă? PIB. Țara este părăsită atât de oameni cu studii avansate care ar putea să pună umărul la dezvoltarea unor domenii precum cercetare, medicină sau IT, dar în același timp ne pierdem și meseriașii, spune Cristian Grosu. Toată componenta asta de creiere, exodul creierilor, asta este cea mai dăunătoare. Valoarea adăugată a unei economii în joburile astea, în creierile astea, de fapt. Pe de altă parte, există această zonă a meseriilor din industria prelucrătoare. Oamenii ăștia se formează greu, în general. România este o țară care disprețuiește meseriile. Aici, a ajunge la școala profesională e luat ca un eșec de viață. E o anomalie drastică de mentalitate. Ori oamenii ăștia, odată ce învață o meserie sau știu, au învățat deja o meserie în tinerețea lor, când au ieșit afară și au văzut că chiar sunt căutați și plătiți, normal că s-au simțit mai în pielea lor. Nota de plată, crede Cristian Grosu, va veni peste aproape 10 ani, când copiii de acum vor ajunge angajați și vor trebui să susțină un sistem de pensii defect. Noi avem acum undeva un deficit la bugetul de pensii de 5 miliarde. De euro. Și stați că încă n-am dat cu capul de pragul de sus. E în momentul în care generația asta de copii mici și foarte puțini va intra pe o piață a muncii, va avea de susținut o familie foarte mulți pensionari. Asta este marea dramă care vine rapid la scadență. Rapid înseamnă 10-15 ani. Datele ONU arată că România se află printre primele 10 țări din Europa de Est unde populația va scădea cel mai mult până în 2050. Potrivit organizației, în perioada 2017-2050, populația României va scădea cu 17%. Știrile Europa FM la final. Astăzi va ninge slab în zona de munte din jumătatea de nord a țării, dar și în Maramureș și în cea mai mare parte a Moldovei. În Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Crișana pe arii restrânse vor fi precipitații mixte. Maximele termice vor fi între minus 1 grad în nordul Moldovei și 12 izolat în Oltenia și Muntenia, cu 11 grade în capital. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, Luca Pastia. Dimineața, Răzvan Marin a reușit o nouă pasă de gol pentru Standard Liege și este elogiat de presa belgiană. Mijlocașul român a contribuit aseară la deschiderea scorului încă din minutul 5 al deplasării de la FC Bruj din manșa secundă a semifinalelor Cupei Belgiei. Echipa lui a fost învinsă în cele din urmă cu 3-2, dar câștigase cu 4-1 meciul tur, astfel că va juca finala cu Genk. Aflat de un an la Liege, Răzvan Marin traversează o perioadă foarte bună, a înscris de 5 ori și a oferit tot atâtea pase de gol în ultimele 10 meciuri și este considerat gardianul jocului lui Standard. Ziariștii belgieni scriu că mijlocașul român, transferat pentru 2 milioane de euro de la Viitorul, este tehnic, polivalent și muncitor și a profitat din plin de locul câștigat în primul 11 după accidentarea gravă suferită de Bocadi în septembrie. În campionat, Standard Liege este la jumătatea clasamentului, dar la un singur punct de locul al 6-lea, ultimul ce duce în play-off-ul competiției, care a inspirat și sistemul de desfășurare a ligii întâi. Răzvan Lucescu a obținut a 13-a victorie consecutivă cu PAOK Salonic 3-1 în deplasare la Atromitos în manșa secundă a sferturilor de finală ale Cupei Greciei. Echipa pregătită de antrenorul român este neînvinsă de 15 partide în toate competițiile și este lideră cu 2 puncte avans în campionat. Răzvan Lucescu a preluat-o pe PAOK Salonic vara trecută după 3 sezoane petrecute la Xanthi Skoda. Serena Williams revine pe terenul de tenis. Fosta lideră mondială joacă în acest weekend pentru echipa Statelor Unite în întâlnirea de Fed Cup cu Olanda. Serena se întoarce în competiții după ce a născut primul ei copil. Amintim, anul trecut ea a evoluat în circuitul profesionist doar la Australian Open, unde a cucerit al 23-lea titlu de Grand Slam al carierei. În decembrie, veterana de 36 de ani a jucat cu Elena Ostapenko într-un demonstrativ ce a avut loc la Abu Dhabi. După confruntarea de Fed Cup cu Olanda, Serena Williams va mai disputa un demonstrativ la Madison Square Garden, iar apoi va participa la turneul de la Indian Wells, programat între 8 și 18 martie. Fetelor, se termină petrecerea. Revine Sorina, gata. Ce chilărită, a? Dar ce mai trebuie, bă, nene? Așa? Dar ce nu-i lasă, bă? Lasă-i, domne, și pe alții, știi cum se spunea. Da, n-ai bici de ambițios? Da, nu vrea să stea și ea cu copilul ăla, iar de numai de tenis. În fine, numele momentului Răzvan, da, după cum spuserăm, și Răzvan Marin și Răzvan Lucescu. Băi, Răzvan Lucescu, ce treabă face, măi, George, nu prea e... Incredibil, da. Se pregătește și el de Champions League. 15 meciuri fără înfrângere, ok, Grecia, numai Olympiacos în mare formă, da, e o mare performanță. Jos pălăria Răzvan Lucescu. N-au jucat un amical cu Rapidul, că le întrerupeam seria de victorie. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Tell me more, did you put up a fight?